Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Όχι, πείτε. Όχι, πείτε, περιμένατε καλύτερο ξεκίνημα για σήμερα. Ιστορική, παιδιά, ημέρα, έτσι να το λες να γεμίζει το στόμα σου. Ιστορική η σημερινή ημέρα. 28 Μαΐου 1979, 28 Μαΐου 2021. Ευρώπη. Έχουν περάσει 41 ολόκληρα χρονάκια από εκείνη τη μέρα που ο Κωνσταντίνος Καραμανλής μας έβαζε στην Ευρώπη των 10 τότε, ήταν μόνο 10. Τώρα μεγαλώσανε, πληθύνανε, γίναν καλύτεροι στην Ευρώπη, τι να σας πω, δεν ξέρω. Να κρίνετε κι εσείς εκεί έξω. Είμαστε καλά εδώ που είμαστε, θα ήταν καλύτερα έξω, πολλά. Και βασικά ερωτήματα που απασχολούν χρόνια νομίζω τώρα την ελληνική κοινωνία. Εν πάση περιπτώσει η κατάσταση είναι αυτή εδώ η δεδομένη. Γιορτάσαμε χθες με διχασμό, με διχαστικό λόγο ξανά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μικρός ακόμα και σε αυτό δυστυχώς. Γιορτάσαμε χθες τα 40 χρόνια. 41 χρόνια είναι από την υπογραφή της συμφωνίας, αλλά από την 1η-1η του 1981 είμαστε μέλος της Ευρώπης, της ΕΟΚ τότε και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατόπιν. Οπότε γιορτάζουμε τα 40 χρόνια της Ένωσής μας στη συμβολική ημερομηνία της 28ης Μαΐου που ήταν η υπογραφή της σχετικής συνθήκης στο Ζάπιο. Δεν είναι τυχαίο ότι, καλά, δεν φταίει ο Μπετόβεν φυσικά, αλλά ότι είναι στα γερμανικά ο ύμνος της χαράς, κάτι ξέρανε όταν τον βάλανε. Για το ποιος έχει το πάνω χέρι, θέλω να πω. Αλλά θα μου πεις τώρα γκρινιάζεις ενώ είναι μέρα γιορτής, ενώ ο άλλος είπε ότι εκτός από ένα μικρό διάλειμμα το 2015, που ήταν μωρέ αυτή η κακή του ΣΥΡΙΖΑ, άσχετο μωρέ το τι είσαι, τι είναι ο καθένας, άσχετο το τι ψηφίζεις. Έχεις καλέσει τους Ευρωπαίους ηγέτες, κάνεις μία φιέστα και θέλεις να μας πεις για εκείνο το διάστημα που λίγο ο λαός πήγε κάπως έτσι να σηκώσει κεφάλι, το πλήρωσε βέβαια πάρα πολύ ακριβά, είδε τις κολοτούμπες μετά των αριστερών, εντάξει ναι τα ξέρουμε τα ζήσαμε εδώ, είναι η γενιά η δική μας, είναι αυτή που θα το έχει αυτό το βάρος, αλλά που με εκείνο το όχι έστω ξέρεις λίγο ρε παιδί μου, λίγο κοίταξε πιο πέρα, πιο έξω, σήκωσε πάνω από το ευρωπαϊκό τείχος στο κεφάλι του να δει από πιο πέρα τι γίνεται ρε παιδί μου, και εσύ το χρησιμοποιείς ακόμα για να διχάσεις. Ο ηγέτης της χώρας που γιορτάζει τα 40 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια, λέει ότι συντρίψαμε τους δημαγωγούς. Ακούστε, ακούστε, συντρίψαμε, συνέτριψε. Ο Μητσοτάκης καλέ, συνέτριψε τους δημαγωγούς που λέγανε τότε ότι μήπως ρε παιδί μου όλη αυτή η διαδικασία μνημόνια, λιτότητα, ξανά μνημόνια, ξανά λιτότητα, μήπως είχε κανέναν άλλο δρόμο. Και τώρα σου λέει σε συνέτριψα εσένα που έστω τόλμησες να το σκεφτείς. Και το λέει στην γιορτή, υποτίθεται, στην εκδήλωση για τα 40 χρόνια της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Που η Ευρωπαϊκή Οικογένεια, που είναι ελληνική λέξη, η Ευρώπη, που η Ελλάδα, που το φως, που η δημοκρατία, που ξέρετε τώρα άμα θέλεις να το πασπαλίσεις εκεί με ζάχαρη άχνη, έχει η Ελλάδα μπόλικη, μπόλικη. εδώ ακούτε γυμνούς Ευρωπαίους να τρέχουν όλο χαρά στα λιβάδια της Ηπείρου μας, πανηγυρίζοντας για όσα έχουμε πετύχει. Διαδηλώσεις συνδικάτων σε 10 χώρες σε όλη την Ευρώπη με κεντρικό σύνθημα την πρόσβαση στην περίθαλψη και στην υγεία. Σήμερα γίνεται αυτό. Αυτοί δεν γιορτάζουν τα 40 χρόνια μας. Αυτοί ζητούν σε Παρίσι, Βρυξέλλες, Μιλάνο, Βαρκελόνη πάνω από 60 συλλογικότητες, ενώσεις, συνδικάτα από 10 διαφορετικές χώρες ζητούν σε διαδηλώσεις, όχι σήμερα, αύριο, συγγνώμη, το Σάββατο, προκειμένου καλούν σε διαδηλώσεις να υπερασπιστούμε τις υγειονομικές υπηρεσίες μας και μια ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτική περίθαλψη για όλες και για όλους. Βενζίνη, σύνθημα, αρρυθμός, ιστοποιητικών σοκ. 3, 11, 3, 12, 3, 15 και 11 και 7 και 8 και 18 και 5 και 6 και μισό. Πού είναι βιβλιοκ? Εδώ, εοκ, εκεί, εοκ. Πού είναι βιβλιοκ? Έλα σε τίνον γερνικός, σε στήλη τουρκο μπαρόκ. One more time, please. Αυτό ακριβώς. Και μετά πάμε εδώ. Ίσως από τις πιο ένδοξες στιγμές της Ελλάδας στην Ευρώπη, τότε που πήραμε το ευρωπαϊκό στο μπάσκετ. Μετά πήραμε και στο ποδόσφαιρο και είμαστε μια χαρά, ένα και ένα. Και από εκείνες τις στιγμές και μετά έχουμε να θυμόμαστε μερικά. Λοιπόν, που λέτε το Σάββατο θα βρεθούν σε διαδηλώσεις σε όλες αυτές τις πόλεις που σας περιέγραψα, Παρίσι, Βρυξέλλες, Μιλάνο, Βαρκελόνη, για να διαδηλώσουν για καλύτερη υγεία, για ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτική περίθαλψη για όλες και για όλους. Εσείς, τόσα χρόνια στην Ευρώπη αυτά δεν τα λύσαμε, το να έχουμε τουλάχιστον ισότιμη πρόσβαση και ποιοτική περίθαλψη? Δεν είναι λυμένα αυτά? Ξέρεις κάτι, πρέπει να πεις και ευχαριστώ, γιατί εχθές είχε σημαντικές ομιλίες. Ήρθε για παράδειγμα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του θεσμού του Κοινοβουλίου ΝΤΕ, που υποτίθεται ότι είναι και το πιο δημοκρατικό όργανο, εκπροσωπείται, δεν είναι σαν την Επιτροπή που είναι, εν πάση περιπτώσει, των κυβερνήσεων όργανο. Η Ευρωβουλή έχει μια άλλη. Και όμως ήρθε αυτός ο πρόεδρος της Ευρωβουλής να πει ότι πρέπει να μην θεωρείτε δεδομένο, κύριοι, το ότι μπορείτε μέσα στην πανδημία να πάτε στο νοσοκομείο. Το ότι στην Ευρώπη δεν πετούσαν έξω από τα νοσοκομεία όσους δεν είχαν παχυλή πιστωτική κάρτα, αυτά είπε. Αυτά είπε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, και ότι δεν πρέπει να τα θεωρείτε δεδομένα αυτά. Στην Αμερική ήθελε να πει, δεν το είπε αλλά έδειξε προς τα εκεί, άμα δεν έχεις λεφτά σε πετάνε έξω, τέλος, σου λέει, στο δρόμο, τους βγάζαν έξω στο δρόμο. Ναι, θα μπορούσες να είσαι και έτσι. Θα μπορούσες να είσαι και έτσι. Αλλά αυτό είναι το μέτρο της σύγκρισής σου, για να δεις που έφτασες ως Ευρώπη όλα αυτά τα χρόνια. Μεγάλη κουβέντα ανοίγεις. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες. Είναι Παρασκευή, τέλος εβδομάδας, 28 Μάιος, ιστορική μέρα, και την γιορτάζουμε στη χώρα μας, τη γιορτάσαμε και χθες, και να τα δείπνα στα Προεδρικά Μέγαρα, και να το μπλε συνολάκι της Προέδρου, της κυρίας Σακελαροπούλου. Φράχτη δεν είχε από πίσω για να φωτογραφηθεί, είχε τους κήπους του Προεδρικού. Ψάξτε λίγο να διαβάσετε τι είπαν οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμών που βρέθηκαν εδώ χθες. Η Ούρσουλα μας έστειλε, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μας έστειλε ένα μήνυμα τηλεοπτικό, μαγνητοσκοπημένο, και μας είπε ότι το πρόγραμμα το εμβολιαστικό της Ελλάδας το ζηλεύουν, το φθονούν οι άλλες χώρες, και θα θέλανε και αυτές να έχουν ένα τέτοιο ωραίο. Βρέσι, άμα είναι το δούλεμα να το φας στερεοφωνικά και από Ελλάδα και από Ευρώπη. Στην Ευρώπη, κυρία Ούρσουλά μου, το άστρα το ξεστοκάρετε, τι γίνεται, πού είμαστε? Γιατί εδώ δεν ξεστόκαρε τελικά. Παρακάτω σας έχω μερικά ηχητικά, δηλώσεις μεγάλων ανδρών από εκείνη την ιστορική μέρα. Το ηχητικό του Κωνσταντίνου Καραμαλή, το τέλος του τουλάχιστον. Ακούστε πως τέλειωνε, με Σοκράτη, με Τσόρτσιλ, για ακούστε. Η Ελλάδα από σήμερα αποδέχεται οριστικά την ιστορική πρόκληση και την ευρωπαϊκή της μοίρα, διατηρώντας την εθνική της ταυτότητα. Έχουμε εμπιστοσύνη και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Έχουμε την απόφαση να είμαστε όλοι Ευρωπαίοι, όπως το έλεγε ο Τσόρτσιλ, και όλοι Έλληνες, όπως το έλεγε ο Σέλη. Γιατί όπως έγραψε ο Σοκράτης, Έλληνες δεν είναι μόνο εκείνοι που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, αλλά όλοι εκείνοι που υιοθέτησαν το πνεύμα το κλασικό. Ευχαριστώ. Έτσι που λέτε, τέτοια ωραία λέγαμε τότε, και να και ο Τσόρτσιλ και να και ο Σέλεϊ και να και ο Σοκράτης, για να υμνήσουν το ελληνικό πνεύμα, ως που φτάσαμε στο 2015 και πήρε τη σκυτάλη ο Ρουβάς. Χάνουμε τους φυσικούς μας συμμάχους, τους μόνους στην ευρύτερη περιοχή με τους οποίους μοιραζόμαστε κοινές ιδέες και αξίες για την ανθρωπότητα. Πρέπει να μείνουμε Ευρωπαίοι. Γιατί μέσα στην Ευρώπη θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη των λαών που όλοι οραματιζόμαστε. Η Ελλάδα πρέπει και μπορεί να είναι πιο δυνατή στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη που είναι απόρρια του ελληνικού πνεύματος, του ελληνικού πολιτισμού, της ελληνικής δημοκρατίας. Η Ευρώπη είναι λέξη ελληνική. Εμείς ναι. Είμαστε η Ευρώπη. Αίμα, δάκρυα και υδρότας, κλείσιμο μιας πόρτας, κι η αυλαία πέφτει. Αίμα, δάκρυα και υδρότας, και μιας φάτσας νότας, ο αμπόικος με. Έτσι που λέτε, τέτοια ωραία πράγματα ζήσαμε σε αυτήν εδώ την Ευρώπη 40 χρόνια και συνεχίζουμε ακάθεκτοι εμείς. Καλά δεν πήρες τόσες επιδοτήσεις, γιατί είσαι τώρα, πώς το λένε, ματζίρης, γιατί είσαι κρινιάρης. Τόσες επιδοτήσεις, τόσα λεφτουδάκια, τόσα έσπαρε εσύ, δεν πήρες, τι κρινιάζεις τώρα? Δεν είδες την στήριξη των Ευρωπαίων όταν σε βάζανε στη γωνία οι Τούρκοι? Όχι. Δεν είδες την στήριξη των Ευρωπαίων όταν είχες το μεταναστευτικό για να σε ξεφορτώσουν από το βάρος αυτό και να δεχτούν και αυτοί ένα κομμάτι του βάρους? Όχι. Για τις επιδοτήσεις και λοιπά, ήταν για καλό, λέτε? Ήταν για καλό? Σε κάνανε πιο παραγωγικό σε αυτήν εδώ τη χώρα? Οι επιδοτήσεις, οι ευρωπαϊκές και τα MOP και τα πλαίσια και τα Delors και τα πακέτα και όλα αυτά, σε κάναν πιο παραγωγικό? Σου φτιάξανε τη χώρα αυτή? Σου ανέδειξαν τις δυνάμεις σου? Ναι, εντάξει, μπορεί. Αίμα, δάκρυα κυδρώντας, κλείσιμο μιας πόρτας, κι η αυλαία πέφτει. Αίμα, δάκρυα κυδρώντας, και μιας πάντας πότας, ο αμπόητος πέφτει. Και έρχεται σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του πιο δημοκρατικού θεσμού, σε εισαγωγικά βάλτε το δημοκρατικού θεσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να σου λέει ότι πρέπει να λες και πάλι καλά που έχεις νοσοκομεία, ρε εσύ. Και τι ήθελες, ρε Διονέλη, δηλαδή να είμαστε τώρα πού, στα ανατολικά, προς τα εκεί κοιτάς? Καταρχάς εκεί τα έχουν ακόμα, νομίζω, δεδομένα τα νοσοκομεία, όχι? Ή τουλάχιστον τα είχαν πριν αρχίσεις να κάνεις τα δικά σου. Όχι, δεν είναι κατά ανάγκη, δεν είναι δίπολο, δεν χρειάζεται από εδώ ή από εκεί. Εγώ σχολιάζω το εδώ που είμαστε. Μένεις σε ένα σπίτι μέσα και λες, στάζει ρε παιδί μου ο τείχος. Και σου λέει ο άλλος, θα προτιμούσες να είσαι στο δρόμο. Όχι μεγάλε, δεν θα προτιμούσα να είμαι στο δρόμο. Θα προτιμούσα αυτό το σπίτι που μένω να είναι όπως το θέλω, να έχω τον ίδιο λόγο με όλους τους ενίκους, να μην είναι τα πάνω πατώματα εσείς ή από πάνω προσέχετε τους από κάτω που έλεγε και ο Βέγκος, να είμαι σε ένα σπίτι που να το νιώθω πραγματικά κοινό μου σπίτι, που να με υπερασπίζει όταν χρειάζεται, που να εξασφαλίζει την διαβίωση των ανθρώπων, που να μην έχει την ανεργία που έχει. Θα μου πεις αυτό είναι το ιδανικό και το ιδανικό δεν θα το πετύχεις ποτέ. Ούτε να παλεύεις χρειάζεται. Στο λέει κιόλας ο Σασόλι. Είναι ο Ντέιβιτ Σασόλι, είναι ο Ιταλός πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πάλι καλά που έχεις νοσοκομεία ρε εσύ και δεν έμεινε στο δρόμο τώρα με την πανδημία. Ναι, τα κάναμε λίγο μέρντ, για να μην λέω τώρα κακές λέξεις, αλλά το είπε ο υπουργός της Γερμανίας, το μέρντ, στα γερμανικά το είπε. Σάιχ, νομίζω, κάπως έτσι είναι, στα γερμανικά. Σάις, κάπως έτσι. Το ΣΥΤ, τέλος πάντων, ότι τα κάνανε η Ευρώπη, τα έκανε έτσι όπως τα έκανε με τα εμβόλια και έτσι όπως κατέληξε το όλο πράγμα. Και είπε και άλλα ο Σασόλι, είπε να αλλάξουμε και τις συνθήκες και τα βέτο και αυτά να τα καταργήσουμε. Καθίστε να σας πω παρακάτω. Έχει και άλλα. Παρίδα μουτσάτσος! Μας μάρανες, εσύ μας μάρανες. Μας τη φέραν οι βάρβαροι, μας τα πόσαν με δώρα, με χαδρούλες πολύχρωμες και κουτιά κοκακόλα. Μας τη φέραν οι βάρβαροι, μας πλωμώσαν στο ψέμα, μας τρελάναν στα πέναλτι και δεν έχουμε τέρμα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ να τη βρω με κομπιούτερ και με κουπάκια. New Age Agrox, extra στο κεντρό, με τσατσίκι και με σουβλάκια. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ να τη βρω με κομπιούτερ και με κουπάκια. New Age Agrox, extra στο κεντρό, με τσατσίκι και με σουβλάκια. Στην Ευρώπη, παρά τα όσα συμβαίνουν, κανένας πολίτης, γυναίκα ή άνδρας δεν έμεινε έξω από τα νοσοκομεία. Για να μπει στα νοσοκομεία της Ευρώπης δεν χρειαζόταν πιστωτική κάρτα, γιατί ο ευρωπαϊκός πυλώνας, παρά τα πλήγματα που έχει δεχτεί, εγγυήθηκε σε όλους την πρόσβαση και τη φροντίδα στο νοσοκομείο. Αυτό δεν έγινε σε όλα τα άλλα μέρη του κόσμου, είπε ο κύριος Σασόλι, για να σου δείξει ότι πρέπει να είσαι ευγνώμων. Καταρχάς, ακόμα και αυτό ως δήλωση έχει μέσα ένα μικρό ψεματάκι. Όχι, δεν πήγαν όλοι στα νοσοκομεία. Ή δεν πήγαν όλοι στα νοσοκομεία με τον τρόπο που χρειαζόταν. Εδώ, για παράδειγμα, κύριε Σασόλι μου, δεν ξέρω τι κάνατε στην Ιταλία και στις υπόλοιπες στας Ευρώπας. Εδώ, ας πούμε, πέθανε και πολλοί κόσμος που χρειαζόταν εντατική, αλλά δεν ήταν στην εντατική, ήταν σε ένα κοινό θάλαμο. Και εσύ του λες ότι πάλι καλά που δεν ήσουν έξω στο πεζοδρόμιο. Επίσης, πεθάνανε και κάποιοι άνθρωποι που τους έλεγε το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΟΔΗ, καθίστε στο σπίτι και πάρτε αντιπυρετικά. Και πέθαναν στο σπίτι τους από τον κορονοϊό. Επίσης, σε αυτήν εδώ τη χώρα ακόμα δεν έχουμε καταλήξει πόσες είναι οι εντατικές στο σύνολό τους. Επίσης, εάν είναι όλα τόσο καλά και αφού είναι δεδομένο και ότι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που έχουμε τουλάχιστον νοσοκομεία, οι άλλοι τρελοί στις 60, τα 60 συνδικάτα σε τόσες χώρες της Ευρώπης, γιατί διαδηλώνουν ρε παιδί μου το Σάββατο, είναι τι, είναι αντιπολίτευση είναι αυτή? Είναι τι έχει, στην Ιταλία τώρα έχουν τον Μάριο Ντράγκη πρωθυπουργό, τι θέλουν αυτοί στο Μιλάνο, ας πούμε, το Μιλάνο είναι μεταξύ των πόλεων που θα γίνουν διαδηλώσεις το Σάββατο. Τι είναι αυτοί κατά του Ντράγκη, είναι τι, κομμουνιστές, Σιριζέοι, τι είναι? Εδώ τι είναι, οι Σιριζέοι θα βγουν μόνο. Τι είναι αυτοί? Για ακούστε το αυτό, γιατί εδώ έχει από τότε από τις ελληνικές ταινίες τις παλιές, θα το ξαναβάλω από την αρχή. Πανάκριβος ο αέρας, φίλε μου, σήμερα. Βλέπεις, έρχεται και από την Ευρώπη, κύματα. Α, είναι ευρωπαϊκός. Γιατί ρε παιδί μου διαδηλώνουν όλοι αυτοί? Γιατί διαδηλώνουν? Δεν είναι ευγνώμονες που είχαν τουλάχιστον τα νοσοκομεία και θέλουν κι άλλα οι αχάριστοι? Αυτό είναι ξανά το Final Countdown σε μια εκδοχή πιο ανατολική. Νομίζω μας ταιριάζει πιο πολύ σε αυτήν εδώ τη χώρα του ρουσφετιού, του ξέρετε, κάτω από το τραπέζι, του δίπλα, που κοιτάει και προς την Ανατολή και κοιτάει με τον τρόπο που κοιτούσε πάντα και που για να γίνει Ευρώπη και για να ανήκει στη Δύση έχει λίγο δρόμο ακόμα. Και για τα ΕΣΠΑ και για τα πακέτα, για αναλογιστείτε λίγο πού πήγανε τα περισσότερα από αυτά τα χρήματα. Θυμάστε που λέγαμε τώρα τις προάλλες για τη Fraport που μου εγγενίασες ως πρωθυπουργός και τα 14 αεροδρόμια? Θυμάσαι που λέγαμε ότι τα 300 εκατομμυριάκια τα πήρες από το εμπροστοβαρές? Όχι εσύ, τα πήρε η Fraport. Δεν μπορούσαμε να έχουμε δημόσια αεροδρόμια, έπρεπε να τα πάρει η Fraport και ήταν όρος του μνημονίου. Και τα πήρε τα λεφτά για να φτιάξει τα αεροδρόμια μας, αντί να πεις ότι έστω να τα πήρες, επειδή μου να ότι θα έκανε επενδύσεις με γερμανικό χρήμα να πάει μπροστά η χώρα αυτή. Πήρε τα λεφτά από το εμπροστοβαρές πακέτο Juncker που μας το παρουσίαζε ο Τσίπρας ως το μεγάλο επιχείρημα για να δεχτούμε το τρίτο μνημόνιο. Και τελικά ήρθανε με το μνημόνιο, ήταν προαπαιτούμενη η συμφωνία με τη Fraport. Πήραμε και το μνημόνιο και τελικά πήρε η Fraport τα λεφτά του εμπροστοβαρούς πακέτου Juncker για να μας φτιάξει τα αεροδρόμια που τις νοικιάσαμε. Αλλά εμείς δεν μπορούσαμε να τα είχαμε πάρει κατευθείαν να τα φτιάξουμε. Έπρεπε να είναι η Fraport να κάνει το γκουμανταδόρο και να βγάζει τα έσοδά της. Αυτά είναι, αυτό είναι η Ευρώπη. Ωραία πράγματα, παιδιά. Ωραία πράγματα. Για ποιον δουλεύει? Έχει μερικές ερωτήσεις βασικές. Για ποιον δουλεύει κυρίως η Ευρώπη? Υπάρχει ένα μικρό αγκαθάκι ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, όχι, δεν είναι ούτε τα ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε το ζήτημα των μεταναστών, των μεταναστευτικών ροών, ούτε το ζήτημα της δημοκρατίας στη λήψη των αποφάσεων, ή μάλλον να εκεί ακριβώς που πολλοί από εσάς θα ήσασταν έτοιμοι να πείτε χρειάζεται περισσότερη δημοκρατία στην Ευρώπη. Λοιπόν, εδώ ο κύριος Σασόλη ήταν αποκαλυπτικός εχθές. Χρειάζεται λιγότερη δημοκρατία εσείς στην Ευρώπη. Όχι περισσότερη. Για παράδειγμα, υπάρχει αυτός ο θεσμός, ο αναχρονιστικός, του βέτο. Το ξέρετε το βέτο? Που λέει, ρε παιδί μου, ότι εφόσον έχεις συγκεκριμένα μέλη, αν μία απόφαση, τουλάχιστον για τα κεντρικά ζητήματα, δεν έχει την έγκριση και των 27 μελών, δεν περνάει. Λοιπόν, αρχίζει να τρίζει αυτό. Αρχίζει να του ζορίζει έτσι κι αλλιώς εδώ και πολλά χρόνια και αρχίζει να τρίζει αυτό και το είπε και χθες εδώ στο Ζάπιο, στη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό είναι το Europa του Σαντάνα, φυσικά του Κάρλος Σαντάνα. Πάω σε διάλειμμα μικρό και θα σας πω μετά στο δεύτερο μέρος τι ακριβώς είπε για το βέτο ο κύριος Σασόλη. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας». Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. Πίσω σελίδες.gr. Κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. I'm just a breathing pushy from my I'm studying dance architecture one by one. Scream at the chasm at the top of my lungs. Mexican, Tennessee, mechanized toy. Fucking moms are making some noise. Ακούτε πίσω σελίδες, μέρος δεύτερο. Είμαι ο Μάριος Οδιονέλης και στο πίσωσελίδες.gr μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας κρίσεις, παρατηρήσεις. Πείτε και μια γνώμη. Πώς αισθάνεστε, βρε παιδί μου, σε αυτή την μεγάλη, την ευρωπαϊκή, την οικογένεια που γιορτάζουμε αυτές τις μέρες. Είναι μέρα γιορτής και εκτός από τις φιέστες και τις χαιρετούρες και τα... Δεν ξέρω τι φάγανε, παιδιά, Δεν ξέρω τι φάγανε. Δεν έχω πάρει το μενού. Πήγε ο Λαζάρου πάλι, κάναμε και μαγαρίδα στυλιγμένο σε φύλλο με μελάνι σουπιάς, μπισκότο και αυτά που είχε. Ή δώσαμε τίποτα με πίτσες, τη βγάλανε. Δεν έχουμε πάρει ενημέρωση για το δείπνο αυτό που δόθηκε στο Προεδρικό. Εν πάση περιπτώσει, τη γιορτάζουμε αυτές τις ημέρες. Την παρουσία μας και έχουμε και διπλό λόγο για να γιορτάζουμε. Έχουμε και τα 200 χρόνια από το 1821. Οπότε καταλαβαίνετε, παιδιά, χαρές και πανηγύρια. Η ομοφωνία που λέτε, το βέτο, μπλοκάρει τις αποφάσεις. Γιατί είναι σαν να λέμε στους πολίτες μας ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις. Είναι το λεκτικό σχήμα που χρησιμοποίησε ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου στην τελετή στο Ζάπιο για τα δικά μας τα 40 χρόνια μέσα στην Ευρώπη. Και μας είπε μέσα στα μούτρα, κυριολεξία, γιατί ξέρει ότι μιλά σε μία από τις πιο ανίσχυρες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι το δικαιωματάκι σας εκείνο του βέτο, που εδώ που τα λέμε, εντάξει, τώρα μόνο με την Τουρκία, άντε και με την γειτονική χώρα, θυμάστε τότε που ακόμα δεν τη λέμε, οι δεξιοί δεν τη λένε, η Βόρεια Μακεδονία, με τη γειτονική χώρα, τότε που βάζαμε την απειλή πάνω στο τραπέζι, άντε και με την Τουρκία, άντε σε αυτά. Δεν έχουμε ασκήσει και κανένα βέτο της προκοπής, να πεις για τα εθνικά μας συμφέροντα, για τα οικονομικά, για τα εργασιακά, για τα μνημόνια, για όλα αυτά. Δεν, όχι, εμείς δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Υποκύπταμε στους εκβιασμούς, αλλά έστω για την τιμή των όπλων, έχεις, το έχεις κάπου εκεί στην άκρη το βέτο ως θεσμό, ότι μπορείς, ρε παιδί μου, ως διαδικασία, δεν είναι θεσμό στο βέτο, ως διαδικασία μέσα στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι μπορείς σε κάτι που δεν αντέχεις να το σηκώσεις. Για παράδειγμα, αντέχεις να σηκώσεις το μεταναστευτικό έτσι όπως το σήκωσες στην πλάτη σου και με τις δύο κυβερνήσεις, και επί ΣΥΡΙΖΑ και τώρα, το αντέχεις? Είσαι έτοιμος να πεις ότι αν δεν πάρετε το μερίδιό σας και αν δεν καταργήσετε τα Δουβλίνα και όλα αυτά, και αν δεν πάρετε το μερίδιό σας για τους ανθρώπους αυτούς που στο κάτω-κάτω αναζωογονούν και την ευρωπαϊκή οικονομία, ελάτε τώρα, μη λέμε ψέματα, δείτε το λίγο πιο ανοιχτά. Δεν θα ψηφίζω καμία άλλη απόφαση από εδώ και πέρα. Έχεις τα κότσια, τα guts που λένε στο χωριό μου, να το κάνεις. Και για μία σειρά από άλλα ζητήματα, people have to call me dirty mama, but they don't know that it's a drama. Only bad I draw attention. Hey, feels like I'm a refugee, still looking for his lost sanctuary. A fugitive of what I've done so far. Oh, what I've done and never told. I will be a slasher dog, so give me now this last and painful scar. Under my naked skin, after my crucifixion, singing a requiem. Under my naked skin, born with a false religion, gambling my life again. Under my naked skin, after my crucifixion, singing a requiem. Όχι λοιπόν που λέτε. Ο εκπρόσωπος του πιο δημοκρατικού θεσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωκοινοβουλίου, ο πρόεδρος του, ο Σασόλη, μας λέει ότι δεν γίνεται να λειτουργεί η δημοκρατία με το βέτο. Σημαίνει ότι αυτή η δημοκρατία δεν είναι σε θέση να δώσει απαντήσεις. Η ομοφωνία παρεμποδίζει οποιαδήποτε απόφαση και οποιαδήποτε ευθύνη. Το καταλάβατε καλά? Και μαντέψτε, ναι, η αρχή είναι εύκολο ως σχήμα να το υιοθετήσεις. Ότι ρε παιδί μου, εντάξει, άμα δεν συμφωνούμε όλοι, θα κάνουμε αυτό που συμφωνούν οι περισσότεροι. Λογικό δεν είναι? Λογικό δεν ακούγεται? Δεν μπορεί να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Άρα λοιπόν να πάμε με αυτό που θέλουν οι πιο πολλοί. Θα σου ακουγόταν και δημοκρατικό αν δεν είχες έναν να με το συμπάθειο αστερίσκο. Ποιοι είναι αυτοί που συνήθως ευνοούνται από το δικαίωμα του βέτο? Πώς το δικαίωμα του βέτο, κύριε Σασόλη μου, λες και είναι χθεσινός ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, λες και δεν καταλαβαίνει τι είναι αυτό που λέει ακριβώς επειδή καταλαβαίνει τι είναι αυτό που λέει. Ποιοι είναι αυτοί που ευνοούνται, ή μάλλον ποιοι είναι αυτοί που προστατεύονται από το βέτο? Έχουν όλες οι χώρες τον ίδιο ισχυρό λόγο και ρόλο μέσα σε αυτή τη μεγάλη μας ευρωπαϊκή οικογένεια? Μήπως το βέτο είναι η άμυνα κάποιου πιο μικρού, και που μπορεί τουλάχιστον σε εκείνη τη μία στιγμή που θα το χρησιμοποιήσει να νιώσει ότι ο λόγος του μετρά εξίσου, μόνο σε αυτή την περίπτωση μετρά εξίσου ο λόγος ενός μικρού με τον λόγο ενός ισχυρού στην ευρωπαϊκή μας οικογένεια? Δεν τα ξέρει αυτά ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά ήρθε εδώ μέσα στη γιορτή για τα 40 μας χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μας κάνει κήρυγμα για το ότι πολλή δημοκρατία και πολλή αρνησικυρία το βέτο δεν βοηθά τη δημοκρατία, και πολλά δικαιώματα έχετε εσείς οι μικρές χώρες. Πάμε να δουλέψουμε πιο γρήγορα, πάμε να κάνουμε τις αποφάσεις μας πιο γρήγορες, πιο ευέλικτες, και μην κολλάμε τώρα στα βέτο και στα λοιπά. Come back to me. This time it's gonna στην εποχή μετά τον COVID πρέπει να τα αναθεωρήσουμε όλα και να τα βάλουμε όλα ξανά κάτω, να τα δούμε, να λειτουργούμε πιο γρήγορα, και το βέτο είναι αυτό που μας εμποδίζει, και να αναθεωρήσουμε τις συνθήκες, τις θεμελιώδεις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να απαντήσουμε, να μην υπάρχουν ταμπού. Ωραία λέξη και αυτή, είπε, να μην, δεν πρέπει, λέει, είναι μια πρόκληση και δεν πρέπει να υπάρχουν ταμπού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια πρόκληση τεράστια αυτή, να μειώσουμε δηλαδή τα δικαιώματα και την έστω περιστασιακή ισχύ που μπορεί να έχουν οι μικροί έναντι των, οι αδύναμοι έναντι των δυνατών. Έβγαλε μια ανακοίνωση στο ΚΚΕ μετά από όλα αυτά και έχει σημασία να σας διαβάσω και να μου πείτε εσείς αν λέει ψέματα. Όχι, εγώ θεωρώ ότι έχει δίκιο σε αυτό το ΚΚΕ. Σε πολλά άλλα έχει άδικο, αλλά σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο. Ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο κύριος Νίκος Καραθανασόπουλος. Σε αυτήν εδώ την Ευρώπη, τους λέει, που γιορτάζετε εσείς, το 50% των εργαζόμενων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι στην Ελλάδα μόνο, είναι χωρίς συλλογικές συμβάσεις στην Ευρώπη. Έρε πρόοδος η Ευρώπη για τους εργαζόμενους. Είναι χωρίς συλλογικές συμβάσεις. Η μισή από όσους ανθρώπους εργάζονται σε αυτήν εδώ την Ήπειρο. Σε 10 χώρες, λέει, απαγορεύεται ο συνδικαλισμός, το ξέρατε εσείς. Σε 10 χώρες απαγορεύεται ο συνδικαλισμός. Σε 15 χώρες υπάρχει απαγόρευση απεργιών ή μέτρα που περιορίζουν το απεργιακό δικαίωμα. Έρχεται και σε εμάς αυτό, προφανέστατα. Επίσης, στην Ευρωπαϊκή σας Ένωση, το 25% των παιδιών κάτω των 18 ετών βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας και αποκλεισμού. Είσαι περήφανος, κύριε Σασόλη μου, μπορεί να έχεις νοσοκομείο να πας. Είσαι περήφανος για το επίπεδο. Το βιωτικό των αδυνάμων, λέω, όχι των βιομηχάνων, όχι των εφοπλιστών που αφοδεύουν πάνω στους πρωθυπουργούς, όχι για αυτούς, για τους κάτω, λέω, εσείς οι από πάνω προσέχετε τους από κάτω, είσαι περήφανος για αυτούς. Το φτωχότερο 20% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει καθαρό χρέος 4.500 ευρώ κατά κεφαλήν. Γεννιέται ένα παιδί και ξεκινά την ζωή του στην Ευρώπη κατά 4.500 μέσα, χρωστώντας ήδη από την κοιλιά της μητέρας του. Σε αυτήν εδώ την Ευρώπη, ναι, τη δημοκρατική. Άλλος δε, ο δικός μας. Είχαμε, λέει, ένα μικρό διάλειμμα σε αυτή την ευρωπαϊκή, την ένδοξη πορεία μας. Είχαμε ένα μικρό διάλειμμα. Μόνο μία περίοδο είδε ως προβληματική ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε όλη αυτή την ευρωπαϊκή μας πορεία, την ένδοξη, την στρωμένη με ροδοπέταλα και δάφνες. Ήταν το 15, παιδιά, ναι, που κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν ούτε η εποχή των χρηματιστηρίων του Σιμίτη, ούτε η εποχή των Pampers του Ανδρέα, ούτε η εποχή των Νταβατζίδων του Κώστα Καραμαλή, ούτε η εποχή βεβαίως του Σαμαρά και των υπόλοιπων Μακεδονομάχων, ούτε όλα όσα έχουν προηγηθεί, τίποτα. Από τότε, σε αυτήν εδώ την πορεία μας, την ευρωπαϊκή, όλα ήταν, παιδιά, μια χαρά. Μόνο όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κακά τα πράγματα. Και μόνο τότε που πήγε να εξεγερθεί ο λαός και που πραγματικά δημιουργήθηκε μια συνθήκη σε αυτή τη χώρα η οποία βεβαίως προδόθηκε, η οποία βεβαίως δεν είδε να δικαιώνονται τα όνειρά της, οι αγώνες της, αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν ένα τσακ, ρε παιδί μου, πάρ' το έτσι. Και λέει, είχαμε μόνο ένα δυσάρεστο διάλειμμα το 2015, επεκράτησε ο διχαστικός λαϊκισμός, τότε που η Ελλάδα βρέθηκε ένα βήμα πριν από τον γκρεμό, αλλά οι προοδευτικές δυνάμεις αντιστάθηκαν και συνέτρεψαν τις δυνάμεις της δημαγωγίας. Σε εορταστική εκδήλωση είναι αυτό, έτσι. Μιλάς στους Ευρωπαίους και δείχνεις, μόνο για τη Μαρφίν δεν είπε, για τη Μαρφίν πώς την ξέχασες. Τη Μαρφίν που στην ουσία ακυρώνει όλον αυτόν τον κόσμο που πήγαινε εναντίον του πρώτου μνημονίου να διαδηλώσει. Πώς δεν είπες για τη Μαρφίν κάτι, πώς ίσως δεν βγήκε του λογογράφου σου, κάπου δεν τέριαξε, δεν κόλλησε. Θα μπορούσες όμως να έχεις πει και γι' αυτό. Του απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωση. Θα σας διαβάσω ακριβώς. Επέλεξε να κάνει μια εμπριστική και διχαστική ομιλία στην εκδήλωση για τα 40 χρόνια. Δεν μας ξαφνιάζει, τόσο είναι. Θα του προτείναμε όμως τον όρο προοδευτικές δυνάμεις και λαϊκισμό να μην τον ξαναπιάσει στο στόμα του. Αυτός που προεκλογικά ντύθηκε Μακεδονομάχος και οργάνωνε συλλαλητήρια μίσους και διχασμού ενάντια στη Συμφωνία των Πρεσπών, αγκαλιά με τη Χρυσή Αυγή, προκειμένου να γίνει πρωθυπουργός, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Επί αυτών, επί των πεπραγμένων του Μητσοτάκη που όντως δήθηκε Μακεδονομάχος, προφανώς έχει δίκιο ο ΣΥΡΙΖΑ. Μια μικρή ερωτησούλα, ξέρετε, νομίζω λείπει γενικότερα από το δημόσιο λόγο, η εξαριστερών αντιπολίτευση και στην αντιπολίτευση τη σημερινή. Μια μικρή ερωτησούλα ότι ναι ρε παιδιά, εκείνη την, του κόσμου, γι' αυτό δεν λέει τίποτα στην ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ, εκείνη την στάση του κόσμου, την ελπίδα που ερχόταν, θυμάστε που ερχόταν με δρασκελιές η ελπίδα να μας βρει. Και όπως πέρασε έτσι σαν εκείνο το πλάνο στην παραλία που τρέχει αγκαλιαστά, να αγκαλιαστείς, τρέχουν, τρέχουν και μετά περνάνε, διασταυρώνονται και φεύγουν ο καθένας στη μεριά του. Έτσι κάπως ήταν η ελπίδα που μας ερχόταν. Και ότι εν πάση περιπτώσει πόσο τις δικαίωσες αυτές τις προσδοκίες του λαού, εσύ όταν είχες τα πράγματα στα χέρια σου, άστο τώρα να μην ανοίγουμε, να μην ανοίγουμε τώρα. Επί αυτού δεν αναφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τώρα το αντιπολιτευτικό παιχνίδι είναι να απαντήσεις στη διχαστική, στην όντως διχαστική ομιλία του Πρωθυπουργού. Άρα όχι, για να μην νομίζουμε ότι ξεχνάμε, εδώ, σε αυτήν εδώ τη χώρα ζούσαμε και το 2015 και στα Pampers και στα χρηματιστήρια και στα μνημόνια και στους δαβατζίδες, εδώ σε αυτή τη χώρα ζούσαμε. Και οι πιο μεγάλοι από μένα έχουν να λένε κι άλλα, αλλά σου λέω από το 79 και δόθε, που εντάξει, έχεις μια πρώτη, έτσι, μια εικόνα για το πώς πέρασε αυτή η ζωή σου, αυτά τα 40 χρόνια, πώς πέρασαν και τι ακριβώς έζησες ως πολίτης. για τους κριτικούς. Το λέω συνέχεια όταν παίζω αυτό το τραγούδι του Eddie Grant, το I Don't Wanna Dance. Αυτό έχει το ίδιο μουσικό μοτίβο και τον ίδιο βηματισμό με το Χανιώτη το Συρτό. Για δοκιμάστε το λίγο. Δεν ξέρω που είστε τώρα αν σας βλέπουνε. Για δοκιμάστε το λίγο. Έτσι που λέτε, τα γιορτάσαμε τα 40 χρόνια που μένουμε στην Ευρώπη και έχουμε και άλλα τόσα μπροστά μας και δεν μας κουνάει και τίποτα. Αλλά τα επόμενα δεν θα είναι από ό,τι φαίνεται ούτε με βέτο ούτε με άλλα τέτοια. Θα συνεχίσουν να είναι με επιδοτήσεις προφανώς, ειδικά δε για αυτό το θέμα των επιδοτήσεων που είναι το μεγάλο, ξέρετε, είναι το μεγάλο επιχείρημα. Όταν σου λένε τι δεν σ' αρέσει η Ευρώπη, να ρε εσύ πόσα λεφτά πήρες, με τα λεφτά σου απαντάνε συνήθως σε αυτό. Ξέρετε, μου τυχαίνει, δεν ξέρω ποια είναι η δική σας αίσθηση έτσι μιλώντας, ειδικά σε περιοχές που είναι αγροτικές για παράδειγμα και παίρνουν επιδοτήσεις. Ενώ στη συζήτηση αυτή μπαίνει ως επιχείρημα, να, τι, δεν σ' αρέσει η Ευρώπη και πως θα χάσουμε τις επιδοτήσεις, αυτό μας λέγανε τότε. Αυτό μας λέγανε εκείνη την περίοδο. Έτσι και βγούμε από την Ευρώπη, πάνε και τα Εράσμους, δεν θα πηγαίνουν τα παιδιά μας να σπουδάζουν. Πάνε και τα διαβατήρια που θα θέλουμε ξανά διαβατήριο για να πηγαίνουμε σε άλλες χώρες. Πάνε όλα. Πάει και κυρίως πάνε οι επιδοτήσεις. Λοιπόν, στην κουβέντα αυτή, ενώ μπαίνει πολύ συχνά ως επιχείρημα αυτό, μετά που λες, κάνανε καλό οι επιδοτήσεις στην ελληνική παραγωγή. Δηλαδή βοήθησε το σύστημα όλο αυτό με την ευρωπαϊκή, την κοινή αγροτική μας πολιτική, έχει βοηθήσει την αγροτική παραγωγή. Εκεί αρχίζουν να σου λένε διάφοροι ότι ναι ρε παιδί μου, στην ουσία η επιδότηση σε έκανε να κάτσεις, να, δηλαδή δινόταν ως βοήθεια αλλά τελικά την έκανες κύριο εργαλείο και την έκανες και ναβάρα, την έκανες και βίλες, την έκανες και όπλα καμιά φορά, τι όχι, όχι. Και ξέρεις, στο πρόσωπο με πρόσωπο μπορεί να ακούσεις μερικά τέτοια πράγματα, αλλά τελικά η συνολική εικόνα είναι ότι επιδότηση είναι, παιδιά, είναι περισσότερο, είναι, τι να σας πω, είναι θεσμός, είναι δόγμα, ναι, όπως στην εκκλησία. Πώς λέει, δεν θα πειράξουμε το θέμα της Θείας Κοινωνίας, δεν θα το θίξεις καθόλου στον κορονοϊό. Δεν κολλάει, δεν κολλάει. Λοιπόν, έτσι και η επιδότηση ένα πράγμα είναι το άπαν, παιδιά. Είναι η επιδότηση, είναι η πεμπτουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή. Επειδή από πολλή Ευρώπη έχουμε γκώσει, να ξέρετε ότι στην δεξίωση και στο Προεδρικό Μέγαρο αλλά και στο Ζάπιο στην εκδήλωση ήταν καλεσμένοι όλοι, έτσι, αφρόκρεμα. Και να η Γιάννες Αγγελοπούλου και να η Μαριάννες Βαρδινογιάννη και δεν φόραγε σε γκούνι η Αγγελοπούλου, με ένα μαύρο ήταν από ό,τι είδα. Η Μόνικα η τραγουδίστρια. Θυμάστε, αυτή έβγαλε ένα τραγούδι για το 1821, για την επέτειο, από εκεί που ως κοπελίτσα μας τραγουδούσε τα Over the Hill και λοιπά, πολύ συμπαθητικά και με πολύ έτσι μεγάλες προοπτικές. Ξαφνικά εκεί το 1821, στην επέτειο εννοώ, φέτος δηλαδή για την επέτειο του 1821, έφαγε μια φλασιά και μας έβγαλε ένα, έτσι, τι να το πω, δεν ξέρω πώς ακριβώς, ακούστε το αν το πετύχετε πουθενά. εθνικό πατριωτικό κάτι, και τώρα τσουπ, να την είναι και στο Ζάπιο για να γιορτάζει τα 40 χρόνια. Βρε τη Μόνικα. Και τα μεγάλα ειδησιογραφικά site με τις βαριές υπογραφές περιγράφουν, έχουν και φωτογραφίες, τη φόρεσε η τάδε κυρία για να γιορτάσει τα 40 χρόνια, τη φόρεσε η άλλη κυρία. Η Μόνικα λέει επέλεξε να φορέσει λευκό σακά. Όχι, κάθεσε να σας διαβάσω, να κάνω και εγώ λίγο το ντεφιλέ μου. Επέλεξε να φορέσει λευκό σακάκι και shorts με αρβιλάκια στις ίδιες αποχρώσεις, συνδυάζοντάς τα με ξεχωριστές λιλά κάλτσες. Μα την Παναγία σας λέω. Διαβάζω, που είναι αυτό, Α, η εφημερίδα. Ναι. Ειδησιογραφία, όχι αστεία, δηλαδή ειδησιογραφία με πυγμή, με βάρος. Όχι αστεία τώρα. Με ξεχωριστές λιλά κάλτσες, το ξέρατε. Ελάτε, την παρεξήγησα τη Μόνικα, αλλά το κάνω ακόμα χειρότερο. Η Μόνικα πήγε εκεί γιατί την είχαν καλέσει να χαρίσει μια μελωδική στιγμή στην εκδήλωση για τα 40 χρόνια. Τους τραγούδησε καλέ. Γι' αυτό είδες πως όλα κουμπώνουνε. Έβγαλες το εθνικό πατριωτικό το τραγουδάκι, τσουπ. Τώρα όχι απλά πήγες ως καλεσμένη, τους τραγούδησες κιόλας. Μεγάλη διάκριση για την Μόνικα. Έφαγε και το ρουβά. Δηλαδή εκεί περίμενες ποιον άλλον. Περίμενες το ρουβά να μας, αυτό για το σπίτι μας στην Ευρώπη. Το ρουβά περίμενες εκεί. Τέλος πάντων, τώρα θα μου πεις άσε, μην το τραβάω κι εγώ πολύ, γιατί θα βγούμε από τα ρούχα μας όλοι μαζί. Εμείς πάμε σιγά σιγά για Σαββατοκύριακο, παιδιά, και αφήστε τους αυτούς εκεί να λένε τα δικά τους. Η είδηση για το Σάββατο, για αύριο, είναι ότι ανοίγει πλατφόρμα για τους πάνω από 30, θα το λέω, θα το ξαναλέω, για να μπορείτε να διαλέξετε όλοι εμβόλιο και να μειώσουμε τις πιθανότητες των παρενεργειών από το συγκεκριμένο το Άστρα, ίσως και το Johnson & Johnson, ακούγονται διάφορα, και άλλες ειδήσεις έρχονται. Σήμερα έπιασα της Ευρώπης και έφυγα από το βασικό, από αυτό που καίει τον κόσμο πραγματικά. Σε κάθε περίπτωση, κρατήστε αυτό, ότι ανοίγει η πλατφόρμα και ότι ενδέχεται να πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα και να περιοριστούν τα κρούσματα των θρομβώσεων και όλα αυτά τα βαριά που συζητούσαμε όλη αυτή την εβδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά, να περάσετε όμορφα, και τη Δευτέρα ξανά εδώ, την ίδια ώρα. Γεια χαρά.